Benvidos un día máis a Radio Leiras, a túa radio de cercanía aquí no IES Leiras Pulpeiro. Hoxe un día máis nesta semana na que dedicamos os programas a Xela Arias, homenaxeada este ano co Día das Letras Galegas. E temos aquí a Belén e Noemí, profesoras de galego. Bos días. Bo día. Bo día. Idesnos falar de... Sí, creamos unha sala de fuga máis coñecida como un escape room sobre a autora. É unha actividade lúdica para traballar cos nenos e non tan nenos. É unha actividade pois aberta a todas aquelas persoas que queiran coñecer a autora. A máis titúlase Os segredos de Xela. É dicir que cando alguén lle propoñen de saber un segredo sobre alguén, a tentación é grande, grande, non? É moi difícil dicir non. Entón Xela comparte encantado os seus segredos. O que pasa que non é unha muller doada e hai que pescudar e traballar e ter paciencia e investigar sobre ela. Cando xa o seu escritorio estea, xa estea remexido todo o seu escritorio, os papéis, documentos, cadernos, libros, ficheiros, xa podes marchar, se podes marchar da sala e xa coñecedes a Xela Arias. Isto é nunha páxina web, entendo. Sí, podes acceder facilmente a través de un falar o blog do equipo de dinamización lingüística do centro e tamén a través de redes sociais, como por exemplo o Instagram de Galego para Boomers, arroba Galego para Boomers. De feito, se procuras en Google, é o primeiro que te aparece, Sala de Fuga, Xela Arias, é a nosa. Vale, pois parabéns pola actividade, espero que vos haya ben, pasade un bo día. Moitas grazas. Moitas grazas por vir o programa. E agora temos de convidados a Cintia Pablo de Primeiro de ESO. Bos días. Bos días. Bos días. Idesnos falar sobre unha actividade que fixestes na aula de galego, non? Sí. A ver, contádenos. Como este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas a Xela Arias, pois decidimos facerlle un pequeno homenaxe facendo un vídeo de en menos dun minuto contando a súa vida e as súas obras. E ides publicar ese vídeo? Sí, na nosa conta de Instagram, arroba galego para boomers. E cal vai ser a temática dos vídeos, Pablo? Contamos onde naceu, estudou e os libros que publicou. Vale, e en canto ao proceso, o guión, o material, buscástelo vos? Pois a información, informámonos sobre Xela Arias, buscamos imaxes de ela, imprimímolas, cortámolas e... con esas fotos fixemos o vídeo. E por último, podes repetir onde podemos ver eses vídeos? Podemos verlo en TikTok en arroba galego para boomers. Pois moitas gracias pola vosa colaboración. Pasade unha boa mañá. Grazas. Grazas. E agora temos dúas rapazas de primeira da ESO, Iria e Maitane. Hola, bos días. Hola. Hola. Vannos presentar unha exposición sobre Xela Arias. Sí, estará exposta unha semana dende 18 de maio e chamase Aquela Nena de Sarria. Na portada inclui unha foto de Xela, debuxada por Sabela Arias. Chamase así porque se centra na época que Xela pasou na esta vila lucense dende o seu nacemento dos 9 anos. A exposición consta de 12 paneis, un programa de man e unha páxina web onde poderemos atopar máis aspectos desta autora. Moi ben, Iria. De que tratan os paneis? Nos paneis do inicio veremos por medio de fotografías e textos como transcorreu a vida de Xela na súa infancia. Tamén haberá paneis nos que se salientan os primeiros contactos de Xela coa lingua galega. Inclúense contos que Xela presentou a varios concursos infantís e aparecen tamén contribucións de outros autores e autoras que falan dela. Pois parece moi interesante. Que máis nos podes contar dos paneis? Pois destacamos voces da poesía actual de Sarria como Antón Fortes, poemas sobre a autora compostos por alumnos dos institutos de Sarria e do colectivo Cilariñas de Guitiriz, poemas de mulleres da poesía actual e lembranzas dos seus seres queridos como a súa nai e o seu fillo. Así que lembrade, hai unha exposición sobre Xela Arias durante unha semana dende 18 de maio no noso centro, o IES Leiras Pulpeiro de Lugo. Bueno, pois moitas gracias por esta información que nos trouxestes. Gracias a vos por esta oportunidade. Con esta exposición rematamos o programa de hoxe. Moitas gracias por escoitarnos.